Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ mówi, że ukraiński samolot mógł zostać zestrzelony. Gdańska prokuratura przejęła śledztwo w sprawie zabójstwa pacjenta w szpitalu na Zaspie. W Warszawie odprawiono mszę w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Jest bardzo prawdopodobne, że ukraiński samolot został zestrzelony w Iranie, mówi szef polskiego MSZ-u. Jacek Czaputowicz poinformował w Brukseli, że katastrofa była jednym z tematów nadzwyczajnego spotkania ministrów spraw zagranicznych 28 krajów. Ten wątek był poruszany, zwłaszcza, że obywatele niektórych państw obecnych tu, przede wszystkim Szwecji, kilkanaście osób zginęło, także obywatele Niemiec, Zjednoczonego Królestwa. Były zgłaszane głosy, że Unia Europejska powinna się domagać obiektywnego śledztwa od Iranu. My na pewno popieramy to stanowisko, uważamy, że Unia powinna domagać się obiektywnego śledztwa. Wcześniej także przedstawiciele władz Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady oraz NATO mówili, że jest wysoce prawdopodobne, że to Iran zestrzelił ukraiński samolot. Teheran stanowczo zaprzecza. Prokuratura okręgowa w Gdańsku przejęła śledztwo w sprawie zabójstwa pacjenta w szpitalu na Zaspie. Ofiarą jest 94-letni mężczyzna, a podejrzanym 61-latek, który leżał z nim w jednej sali. Mężczyzna został zatrzymany na przystanku przy szpitalu. Odpowie także za napaść na pielęgniarkę, mówi nadkomisarz Maciej Stemplewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Mężczyzna, który ma związek z tym zabójstwem, uciekając ze szpitala, zaatakował jeszcze jedną osobę z personelu medycznego. Na szczęście tutaj nic groźnego się nie stało. Podejrzanemu o zabójstwo grozi dożywocie. W archikatedrze Jana Chrzciciela w Warszawie odprawiono mszę w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Ksiądz prałat Zbigniew Sajnuk podkreślił, że pamięć o tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem, jest wciąż żywa. Przy całej tragedii tamtego wydarzenia ci nasi bracia i siostry otrzymali niezwykłe duchowe dary. Pamięć, wdzięczność i modlitwę. Ile było tych mszy świętych tutaj, a ile ich było w innych kościołach w Polsce, a także poza granicami Polski. W uroczystości wzięli m.in. premier, prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier i minister kultury oraz szef Ministerstwa Obrony Narodowej. A teraz o sporcie, Jan Kałucki. Polscy piłkarze ręczni zostawili na parkiecie kawał serca i hektolitry potu. Dzielnie walczyli, ale koniec końców przegrali na Mistrzostwach Europy z wyżej notowanymi Słoweńcami 23-26. Nasza reprezentacja, która jest w gruntownej przebudowie, przyjechała na turniej bez większych aspiracji, ale nikt nie może Polakom zarzucić, że przyjechali do Szwecji na wycieczkę. Jutro nasi szczypiorniści mają dzień przerwy, a w niedzielę mecz ze Szwajcarią. Teraz siatkówka i bardzo dobre wiadomości z Apeldoorn, gdzie trwa turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Reprezentacja Polski siatkarek po dwóch setach wygrywa z Azerbejdżanem 2-0. W pierwszej i drugiej partii podopieczne Jacka Nawrockiego zwyciężały do 19. Polki mają już zapewniony awans do półfinału. Jeśli dziś wygrają, to jutro zmierzą się z Turczynkami, a jeśli przegrają, to z Niemkami. Na skoczni w Val di Fiemme równych sobie nie miał Dawid Kubacki. Triumfator turnieju czterech skoczni był najlepszy w kwalifikacjach. Polak skoczył o pół metra dalej niż Niemcy, Karl Geiger i Stefan Laje. Szósty był Kamil Stoch, 18 Piotr Żyła, 21 Stefan Hula, 26 Maciej Kot, a 37 Jakub Wolny. Konkurs jutro o 16. I na koniec zostańmy przy dyscyplinie zimowej. Hokeiści Komarch Krakowi przegrali z białoruskim Niomanem Grodno 0-2 w pierwszym meczu finałowego turnieju Pucharu Kontynentalnego w duńskim Vojnes. Zawodnik krakowian Mateusz Rąbkowski żałuje niewykorzystanych szans. Zabrakło skuteczności, bo mieliśmy tę sytuację. Wydaje mi się, że nie byliśmy słabszą drużyną w tym meczu, a zabrakło tego jednego gola, bo myślę, że wtedy byśmy się załapali do meczu i mogłoby być już różnie. Taki jest hokej, szybka gra. Możemy przez chwilę po prostu być wichtercy, a jeden mały błąd może skutkować tym, że stracimy bramkę. Przy pierwszej bramce jakiś tam błąd ktoś popełnił, przy drugiej osłabienie, no i nie zdołaliśmy tego wybronić. W tych czasach przewagi i osłabienia to jest bardzo ważny element. Nam się dzisiaj nie udało strzelić w przewadze, mieliśmy też ich parę, a oni wykorzystali. Następny mecz z udziałem Polaków w sobotę, a kolejny sport w Trójce za dwie godziny. Tam m.in. siatkówka kobiet. Polki grają z Azerkami w setach 2-0 dla biało-czerwonych. Trwa trzecia partia. Jak na razie 9-8 dla Azerek. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Bad Woman Blues, Beth Hart, 18 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 10. Na 9. Daria Zawiałow. Mateusz napisał: panie Marku, jak pan myśli, kto wygra Fryderyka, Muniek czy Daria? Ja myślę, że i Muniek, i Daria, tylko w różnych kategoriach. Hej, hej, na miejscu 9, a może jeszcze Król na 8. To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odczucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bleczy od zatrucia. Trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając skórę.

jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Kim nie jestem. United Colors of Armageddon. Laucze, 27 tygodni na liście, dzisiaj 2 oczka do góry, na miejsce 7. Na 6 jest The Cure. Kiss you, so soft and so cold. The Cure, Stelka się ucieszy. It can never be the same. 9 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 6. Na 5. Fisze Madę Tworzywo. W niebie, w niebie. Rozstałem się do ciebie. Samo się nuci, samo się śpiewa. Jestem w niebie, fisze madę tworzywo. 41 tygodni na liście, w tym tygodniu na miejscu piątym. Niektórzy słuchacze prognozowali, że ta piosenka będzie naszym numerem jeden w tym tygodniu. Ho, ho, jeszcze nie w tym tygodniu. A przyznaję, że klipa nie widziałem. Ho, ho, Red Box, 5 tygodni na liście z miejsca 5 na 4. Napisał tata Janek. Dzień dobry, panie Marku. Proszę pomóc uwierzyć moim dzieciom w magię radia i pozdrowić Lenkę i Mikołaja od taty, który musiał wyjechać. No właśnie, tato Janku. Chyba się udało. Wiśnia, Kaśka Suchacka na trzecim. Podobno w życiu padało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennie Jaśka Sochacka, Wiśnia, 4 tygodnie na liście, 3 oczka do góry na miejsce trzecie. To jest 1980 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Gorące pozdrowienia z wiosennego Świnoujścia dla listy trójki. Panie Marku, słuchamy listy od 35 lat, może więcej. Dziś obchodzimy z mężem 33. rocznicę ślubu. Szkoda tylko, że mąż rozchorował się biedactwo. Pozdrowienia bardzo serdeczne, nie tylko do Świnoujścia. Dziękuję bardzo za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. No i co my tu mamy na drugim? Bez zmian. Freddie Mercury. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Packed your bags and you're leaving home. Got a one-way ticket, then you're all set to go. Separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. Tofik? Pozdrowienia dla Tofika, oczywiście. Love Me Like There's No Tomorrow, Freddie Mercury, 16 tygodni na liście, na drugim, bez zmian. 1980 notowanie listy przebojów programu trzeciego już prawie za nami. Dobra wiadomość jest taka, że Cigarettes After Sex wystąpi na festiwalu z naszym znakiem jakości Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. To jeszcze w tym roku. Tak wyszło, 1980. Pozdrowienia jeszcze raz dla wszystkich urodzonych w 1980 roku. Miło mi donieść, że za tydzień 1981 notowanie, jeśli Państwo pięknie je poukładają, nasza strona internetowa zupełnie nowa, polskieradio.pl/trójka. 20 tygodni na liście i bez zmian na pierwszym. Heavenly, Cigarettes After Sex. Dobrej nocy.